Boty w euro. Wiosenny Black Week. Rekordowe rabaty. Nawet do 82% taniej. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach. Siódma, serwis Trójki, przedstawi Romuald Wójcik. O świętowanie w małym gronie najbliższych apeluje Ministerstwo Zdrowia. Od kwietnia przyspieszenie tempa szczepień w Polsce. Obrońcy praw człowieka zarejestrowali ponad 100 nowych więźniów politycznych w Rosji. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o prawie 17 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 48 osób. O spędzenie świąt wielkanocnych w małym gronie najbliższych zaapelował rzecznik ministerstwa. Wojciech Andrusiewicz podkreślił, że nadal można się spodziewać poważnych wzrostów zakażeń. Te święta nie będą, to powtarzamy cały czas, świętami, które będziemy mogli spędzić w szerokim gronie rodzinnym, ponieważ jeżeli widzimy tą transmisję wirusa w wersji brytyjskiej, ona przekracza już 80% w tej chwili i widzimy ilość zakażeń, która występuje z dnia na dzień w Polsce, to widzimy, do jakich scenariuszy możemy dojść, jeżeli nie zachowamy ostrożności. Rząd planuje przyspieszenie programu szczepień. Wczoraj do Polski dotarło ponad 500 000 szczepionek firmy Pfizer, mówi szef Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Planowane od początku kwietnia będą jeszcze większe, około 870 tysięcy. Jednocześnie AstraZeneca deklaruje, że w środę dostarczy 660 tysięcy szczepionek, co również bardzo dobrą informacją, zwłaszcza, że to w dużym stopniu wypełnia te zobowiązania, które firma składała jeszcze kilka tygodni temu. W sumie w kwietniu do Polski ma dotrzeć 7 milionów dawek szczepionki. Są nowe zasady kwarantanny dla osób przyjeżdżających do Polski. Podróżujący spoza strefy Schengen będą musieli odbyć kwarantannę. Wszyscy przyjeżdżający do Polski zostaną objęci obowiązkową kwarantanną, z wyjątkiem osób podróżujących z krajów strefy Schengen, które przedstawią zaświadczenie o negatywnym wyniku testu na obecność koronawirusa, wykonanego maksymalnie 48 godzin wcześniej. Gdy ktoś po przyjeździe do Polski trafi na kwarantannę, może wykonać test tutaj, na miejscu. Jeśli wynik będzie negatywny, kwarantanna zostanie zniesiona. Rzecznik rządu Piotr Müller podkreśla, że zmiana zasad na granicach nie oznacza formalnego przywrócenia kontroli granicznych, na przykład na przejściach z Niemcami. Będą na tych granicach patrole, które będą sprawdzały, czy osoby przekraczające te granice posiadają aktualne badania. Jeżeli nie posiadają, w tej sytuacji również będzie oczywiście weryfikacja i wpisanie do systemu, jeżeli chodzi o kwarantannę. Rząd ostrzega, że nowe zasady związane z pandemią mogą doprowadzić do dłuższego czasu oczekiwania na lotnisku. Od momentu wylądowania samolotu do wyjścia z lotniska może minąć nawet kilka godzin. Karol Syrówka, Polskie Radio. Projekt nowelizacji ustawy zapobiegającej skutkom suszy zapowiedział wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. Nad nowymi przepisami pracują resorty rolnictwa i infrastruktury, a także spółka Wody Polskie. Mają one poprawić dostęp do wody na potrzeby gospodarstw. Uproszczenia związane z budową urządzeń wodnych, zbiorników suszowych, z uproszczeniami budowlanymi, pozwoleniami na studnie. Współpraca trwa w ramach ustawy suszowej. Te rozwiązania będą niebawem przedstawione. Według IMGW w ubiegłym roku mieliśmy do czynienia z jedną z najgroźniejszych susz hydrologicznych w Polsce. Strajk w spółce Betrans, świadczącej usługi m.in. na terenie kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie. Pracownicy chcą podwyżek średnio o 320 zł brutto. Według przewodniczącego Solidarności 80 Cezarego Stasiaka negocjacje nie przyniosły rezultatów. Dopóki nie wyjdą z propozycją, my będziemy na drugiej, na trzeciej zmianie prowadzili ten strajk. Od rana powtórzenie tego samego, tej samej akcji z dołączeniem oddziału Bogatynia i Opole. Prezes Betransu Krzysztof Płochocki poinformował, że pod koniec tygodnia z 3 związkami zawodowymi zostało zawarte porozumienie. Zarząd spółki zobowiązał się do wypłaty średnio 150 zł brutto podwyżki dla każdego pracownika od kwietnia. Akceptacja roszczeń płacowych części związków zawodowych byłaby zaciągnięciem zobowiązań wykraczających ponad możliwości finansowe spółki. W efekcie negatywnie wpłynęłoby to na stabilność i bezpieczeństwo miejsc pracy, których utrzymanie w dobie kolejnej fali pandemii jest dla zarządu Betransu najważniejszym priorytetem. Organizatorzy strajku mówią, że nie podpisywali się pod tym porozumieniem. Oceniają, że do akcji przystąpiło 80% załogi. Rosyjscy obrońcy praw człowieka zarejestrowali ponad 100 nowych więźniów politycznych. Wszystkie osoby objęte tym statusem zostały zatrzymane w związku z akcjami w obronie Aleksieja Nawalnego. Protesty w Rosji w obronie Aleksieja Nawalnego zorganizowano 23 stycznia, 31 stycznia i 2 lutego. Łącznie w tych dniach w całym kraju na ulice wyszło od 300 do 350 tysięcy osób. Policja w trakcie brutalnego rozpędzania demonstracji zatrzymała łącznie około 11 tysięcy zwolenników Aleksieja Nawalnego. Część z nich do tej pory przebywa w aresztach śledczych lub aresztach domowych, czekając na procesy. Sam lider opozycji przetrzymywany jest w kolonii karnej, gdzie strażnicy więzienni znęcają się nad nim psychicznie i odmawiają udzielenia właściwej pomocy medycznej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Na Wembley bez Roberta Lewandowskiego. Nasi piłkarze środowym wyjazdowym meczem z Anglią kończą pierwszą turę eliminacji mundialu i będą musieli sobie radzić bez swojego kapitana. Z gry w Londynie wykluczył go uraz kolana, jaki konkretnie tłumaczy rzecznik reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski. Badania, które były przeprowadzone u kapitana reprezentacji, wykazały naciągnięcie więzadła pobocznego prawego kolana, uraz odniesiony we wczorajszym meczu z Andorą. No niestety okazał się na tyle groźny, że Robert nie poleci z nami do Anglii, żeby zagrać na Wembley. Nie jest to też jakiś bardzo poważny uraz, ale niestety, żeby mieć absolutną pewność, potrzebuje co najmniej 5-dniowej rehabilitacji, co tego czasu do meczu z Anglikami jest bardzo mało, więc tutaj decyzja taka wspólna i selekcjonera, i Roberta, i lekarza, żeby Robert wrócił do klubu i tam poddał się leczeniu. Nasi piłkarze w poniedziałek trenowali na stadionie Legii, czekają na wyniki testów na obecność koronawirusa i we wtorek mają odlecieć do Londynu, oby tylko bez Roberta Lewandowskiego. Zostajemy na Wyspach. Sergio Aguero, człowiek instytucja w Manchesterze City, po sezonie opuści Etihad. Poinformowały o tym władze klubu. Na odchodne spojrzy na swój pomnik. Już zlecono jego wykonanie. W błękitnym trykocie The Citizens występuje od 10 lat. W tym czasie strzelił 257 goli i czterokrotnie świętował Mistrzostwo Anglii. Po piłce tenis i świetny występ Huberta Hurkacza na Florydzie. Nasz najlepszy tenisista do 3-6 pokonał rozstawionego z szóstką Denisa Szapowałowa z Kanady i awansował do czwartej rundy turnieju Miami Open. Myślę, że serwis był bardzo ważnym elementem i jak również też bycie agresywnym podczas wymian. To było kluczowe. Mówił oczywiście Hubert Hurkacz. W kraju siatkarki ŁKS-u Łódź bliżej finału w Tauron Lidze Pań. 3-0 pokonały w pierwszym meczu półfinałowym Dewelopery z Rzeszów i to na wyjeździe. Przypomnijmy, że to gospodynie były najlepsze po sezonie zasadniczym. Łodzianki zajęły czwartą lokatę. Drugie spotkanie półfinałowe w piątek. W Łodzi gra toczy się do 2 zwycięstw. Kończymy skokami i dobrymi informacjami z Planicy. W tamtejszym szpitalu wybudzono ze śpiączki farmakologicznej Daniela Andretandego. Norwek ma złamany obojczyk i przebite płuco. To efekt przerażającego upadku podczas konkursu lotów w Alpach Julijskich. I nie pierwszy, i niestety nie ostatni dowód na to, że skoki są sportem wyjątkowo niebezpiecznym. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Jakość powietrza dzisiaj dobra i jak chodzi o dobre informacje, to mamy ten wybuch wiosny, który miał być. 21 stopni, Szczecin, Gorzów, Wrocław, 19, Opole, Poznań, w Gdańsku, w Bydgoszczy, w Łodzi, w Katowicach podobnie. Najchłodniej dzisiaj w Rzeszowie 12 stopni, w Lublinie 13, a na Podlasiu 14. Większość miejsc w kraju dzisiaj będzie słoneczna. Możliwe przejściowe opady deszczu w Łodzi, w Katowicach, w Krakowie, Rzeszowie oraz w Lublinie. Sponsorem programu był producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę, nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak, suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 7. Łukasz Ciechański, dzień dobry, witam na antenie radiowej Trójki. To Pora na Trójkę, czyli nasz codzienny poranny program. Godzinę 7. Muzycznie witamy zespołem R.E.M. To Losing My Religion. Wszyscy znamy. Trójka. Program trzeci. Za chwilę w programie trzecim Polskiego Radia pojedziemy do Krakowa, w którym to zaprojektowano specjalną kampanię, uwaga, skierowaną do obywateli Ukrainy mieszkających właśnie tam w Krakowie. I jakiś czas temu zadałem Państwu pytanie, czy jest zauważalna obecność języka ukraińskiego w polskich komunikatach wszelkiej maści, bo wiem, że jeden z Państwa, jeden z naszych słuchaczy napisał mi przed chwilą, że na Wyspach Brytyjskich widuje się polskie komunikaty dla nas, dla naszych rodaków przygotowane i do naszych rodaków skierowane. Czy Państwo zauważają również takie komunikaty dla obywateli Ukrainy? Proszę zauważyć jedną rzecz, że ci, którzy przylatują do nas, czy to są Francuzi, czy Niemcy, czy Amerykanie, czy obojętnie jaka to nie jest nacja, my jako Polacy musimy się ich języka uczyć, żeby się porozumieć we własnym kraju. Numer do nas 2273. Nie wiem, czy w każdym przypadku to jest prawda, co pan powiedział. Wiem na pewno, że żeby z Francuzem dogadać się w jakimś innym języku niż francuski, to trzeba mieć dużo szczęścia. To taki stereotyp, czy prawdziwy, to też pytanie do państwa. Pora na trójkę @polskieradio.pl. Tam też można pisać zupełnie śmiało. Pora na trzy @polskieradio.pl. Już widzę, że telefon dzwoni. Bardzo mnie to cieszy. No Rain, Blind Melon, teraz w trójce. 22 minuty po godzinie 7. W Krakowie podobno mieszka już 250 tysięcy mieszkańców, obywateli Ukrainy, tak przynajmniej wynika z danych przedstawionych przez tamtejszych samorządowców. Dające do myślenia statystyki pojawiły się wraz z tworzeniem ukraińskojęzycznej wersji strony internetowej miejskiej komunikacji. Koszt tego projektu to 20 tysięcy złotych. W efekcie mamy stronę dla 200 tysięcy wymyślonych Ukraińców, bo w rzeczywistości mieszka ich około 50 tysięcy. Reklamy w witrynie wyświetlane są natomiast w języku polskim, co jest najbardziej ciekawe. I miasto ma odpowiedź, skąd te wyliczenia. W oficjalnym piśmie samorządowcy wskazują, że w ubiegłym roku aż 1/3 reklamacji w związku z brakiem biletu wpłynęła właśnie od obywateli Ukrainy. A w jaki sposób krakowscy samorządowcy dokonali wyliczeń, tego nie zdradzili. Nie wiadomo w jaki sposób i skąd ta liczba 250 000 się wzięła. Po prostu ktoś uznał, że skoro co trzeci pasażer nie miał biletu, to co trzeci w ogóle mieszkaniec Krakowa musi pochodzić z Ukrainy, a przynajmniej co trzeci korzystający z komunikacji miejskiej. W związku z tym zrobimy dla nich komunikaty po polsku. To wszystko ma sens, naprawdę. Gdzieś, kiedyś, jakoś mogło mieć ewentualnie. 23 minuty po 7. Chemia teraz w Trójce. To jest dzieło z albumu, który będzie miał swoją premierę w sierpniu. Agencja Muzyczna Polskiego Radia z dumą prezentuje Engina. Program trzeci. Jezu, ja się cieszę z tych krótkich skrzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko, ta euforia kilkudniowa. Zaszywać, lubię nadużywać, szukam wciąż okazji i je mam. Pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Kiedy mija, tak jak wszystko. Stawać i pra, stawać i mieć. Cieszę z tych krótkich skrzeszeń, kiedy pełną pieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. 7:29 na zegarze, za chwilę prognoza pogody i nasz serwis ekonomiczny. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Ekonomia w Trójce. Marcin Giełowicz, zapraszam. Kanał Suezki znów żeglowny. Według późnowieczornych zapowiedzi do dzisiejszego ranka przez szlak wodny miało się przeprawić 113 statków. Przywracanie pełnej żeglugi po tym, jak udało się ściągnąć z mielizny kontenerowiec Ever Given, ma potrwać mniej więcej 3,5 dnia. Zablokowany od tygodnia kanał Suezki odpowiada za 12% światowego handlu. Blisko 12 tysięcy osób zdecydowało się na zmianę sprzedawcy prądu tylko w czasie dwóch pierwszych miesięcy tego roku. Ponad 8 tysięcy w tym to są odbiorcy, którzy są odbiorcami w gospodarstwach domowych. Także to jest zdecydowanie ten poziom, który notowaliśmy na początku zeszłego roku i jeszcze wcześniej. Od czerwca te zmiany były naprawdę bardzo nieliczne i to było gdzieś w granicach 1000 odbiorców miesięcznie zmieniało sprzedawcy. Teraz już to jest ponad 4 tysiące odbiorców, jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe. Mówi Agnieszka Głośniewska z Urzędu Regulacji Energetyki. Zawsze pamiętajmy, że mamy możliwość wyboru. Zawsze bardzo dokładnie czytajmy umowy, zanim podpiszemy. Zapoznawajmy się z warunkami. Szczególnie to jest ważne, jeżeli taki sprzedawca czy jego przedstawiciel handlowy puka do naszych drzwi i oferuje nam bardzo korzystną umowę, jak się wydaje z tego, co nam przedstawia ustnie i daje nam bardzo mało czasu na podjęcie decyzji. To zawsze powinno wzbudzić wątpliwości. Poprośmy o zostawienie wszystkich dokumentów, tak żebyśmy mogli się z nimi zapoznać. Sprzedawcę energii elektrycznej można zmienić od 2007 roku. Na Wall Street bez większych zmian, minimalne wzrosty głównych indeksów. Swój rekord nieznacznie poprawił Dow Jones, a na warszawskiej giełdzie mocne wzrosty. Papiery CD Projektu drożały o 13%. Waluty. Bardzo słaby złoty, o poranku za euro płacimy 4,66, za dolara 3,96, za franka 4,22, za brytyjskiego funta 5,46. Ekonomia wraca za godzinę. Sponsorem audycji rankingu Innowacje 2021 jest Tauron, sprzedawca prądu i gazu z usługami serwisowymi. Tauron.pl/serwisanci. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi.

Program trzeci. Najnowsze dokonanie muzyczne zespołu Offspring, Let the Bad Times Roll, w programie trzecim Polskiego Radia. 19 minut pozostało do godziny 8. Za chwilę parę słów na temat jednego z niemieckich producentów samochodów, który to producent życzy sobie dodatkowej opłaty za używanie konkretnych funkcjonalności samochodu. Tak zwane mikrotransakcje, znane nam z różnych stron internetowych. A jak jesteśmy przy mikrotransakcjach i przy stronach internetowych, to ktoś policzył, ile kosztuje śladu węglowego oglądanie filmów na jednej z platform streamingowych i okazuje się, że według opracowania opartego o narzędzie o nazwie Dimpact, czyli o narzędzie, które sprawdza ślad węglowy, który zostawiają po nas wszystkie czynności, które wykonujemy, to wynika, że godzina oglądania filmu na jednej z platform streamingowych to jest mniej więcej tyle, ile przejechanie 400 metrów samochodem. Czyli nawet nie wychodząc z domu, oglądając coś na komputerze albo telewizorze za pomocą streamingu internetowego, możemy zostawiać po sobie ślad węglowy. To ciekawe. O tych samochodach za chwilę więcej. Pojedziemy sobie do Niemiec. Zamy swe palce do krwi.

I ty, i ja, i on, i ona, i my, i oni, i oni. Muniek, Staszczyk i Pola w Trójce. 10 minut do 8 nam pozostało. Mikropłatności w samochodach, mikropłatności w motoryzacji. Wygląda na to, że to kolejny etap, w jaki, kolejny sposób, w jaki będą koncerny starały się zarabiać na swoich klientach. Mianowicie niemiecka, jedna z niemieckich marek samochodowych wymyśliła sobie, że będzie sprzedawać samochody od razu wyprodukowane wszystkie tak samo. Ale jedne będą miały włączone pewne funkcje, a inne tych funkcji nie będą miały i to zależy od tego, czy my sobie będziemy opłacali miesięczny abonament właśnie w formie mikropłatności, czyli kupujemy sobie samochód i chcemy na przykład mieć podgrzewane fotele, no to musimy miesięcznie dopłacać x euro. Jeżeli chcemy mieć na przykład automatyczne wycieraczki, to kolejne x euro. Jeżeli byśmy chcieli, żeby działała nam nawigacja, a to proszę bardzo, a jak nie zapłacimy, to powyłączają i zostanie nam w zasadzie kierownictwo. Kierownica, fotele i cztery koła. Taka jest idea. To jest jedna z luksusowych niemieckich marek, natomiast trochę mniej luksusowa marka samochodów dla ludu, również niemiecka, już wprowadziła taki pilotażowy program Pay As You Go, w którym niektóre z aktywnych układów wsparcia kierowcy mogły być dostępne dopiero za opłatą. Czy jest to przyszłość motoryzacji, czy jest to słuszna droga? No bo w sumie to kupujemy coś, płacimy za to, a ma powyłączane funkcje. To jak się, nie wiem, skończy okres leasingu albo gwarancyjny, to i nam to włączą, czy nie? To jest kolejny etap, jak czytałem w internecie, zdaniem niektórych, do tego, żeby pozbawić ludzi pewnej formy własności, żeby wszystko wynajmować, żeby nic nie było nasze, tylko wszystko było wypożyczone. 2 2 7 3, jeżeli państwo mają zdanie na ten temat, zachęcam do dzielenia się z pozostałymi. Nasz numer 2 2 7 3, ale można pisać pora na trójkę, pora na 3, cyfrą @polskieradio.pl. Manchester Orchestra, The Silence, teraz w programie trzecim Polskiego Radia. Manchester Orchestra i utwór The Silence w programie trzecim Polskiego Radia. Mikropłatności w motoryzacji, czy to jest pieśń przyszłości, czyli wyprodukowanie x tysięcy takich samych samochodów, ale powyłączanie w nich funkcji i pobieranie mikropłatności za ich uruchomienie. 2 2 7 3 pod tym numerem zbieram Państwa opinie, czy to słuszna droga. W nawiązaniu do tych pomysłów marketingowych pewnej niemieckiej marki, to jest kompletnie nieekologiczne, bo jeżeli trzeba wykonać samochód, każdy taki sam, ale te wykonane podzespoły mogą nie być nigdy użyte, bo ktoś sobie nie wykupi abonamentu, to mamy potężne obciążenie środowiska wytworzeniem tej klimatyzacji, której nikt nie włączy, tych podgrzewanych foteli, których nikt nie włączy, jeżeli tego nie wykupi. Gdzie tu ekologia? Gdzie tu dbało się środowisko? To jest tak zwana ściema. Miłego dnia wszystkim, kupujmy rowery. Pa! To też jest jakaś... Przepraszam, to też jest jakaś koncepcja. Zaraz w rowerach też takie mikropłatności wprowadzą, coś czuję. A co do ekologii, oni już to mają spokojnie, proszę pana, policzone. Tam siedział sztab ekonomów i sprawdzał, jak przechytrzyć ekologów. 2 2 7 3 to nasz numer. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nvidia GTX 1650 taniej o 600 zł. Smart TV Philips 65 cali teraz za jedyne 2890 taniej o 800 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie. Teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Żegnamy reklamy.